De kans dat je op een krokodil stuit weer. Ja, het is voor mij toch altijd een hele belevenis. Ja. Een ander begrip wat ik ben tegengekomen als je leest over Nieuw-Guinea van toen, is het begrip papies. Ja, dat is iets waar we ons buitengewoon lang over verwonderd hebben. Wat ik dan persoonlijk ook erg vaak ervaren heb. En waarvan ik deze toch toch wel eigenlijk even wil gaan uitzoeken wat er nou van bewaard gebleven is. Daar moeten we eens heel goed naar gaan vragen. Als ik in de dorpen kwam voor de eerste keer, dan zag ik vaak een enorme opwinding en dan een gil van papies, papies. Iedereen riep papies, papies, papies, papies. Ik zeg het maar, die kerels achter me hoor je, die reageren meteen mee. Die kennen het woord en die staan allemaal te lachen en te gniffelen en zo. Maar wat was dat papies nou? Dat was een spontaan consumeren van de geslachtsdaad, maar niet met je eigen vrouw. Dat gebeurde dan door het hele dorp. Met de vrouw van een ander, ja. En enfin, dat is natuurlijk, daar is onderzoek op gedaan. Wat wij dan zagen was het gegil van papies. En we zagen dat mannen rode klei namen en daar de gezichten van de vrouwen mee insmeerden. En dat werd over bij elke vrouw gedaan. En daarna zagen we ze dan verdwijnen en dan zag je het hele dorp niet meer. En dan pas na de hand kwamen we erachter wat er gebeurde. Nou, uitgezocht is dan wat er dan werkelijk gebeurt. Wat ik zei, het is een reactie op iets volmaakt vreemds. Ik bedoel, daar kwamen wij als blanken en wij werden geacht geesten te zijn. We kwamen uit de andere wereld. We kwamen daar in dat dorp. Nou, ze hadden echt de geesten nog nooit gezien, hoewel ze er hard in geloven. Echt gezien heb je ze nooit. En zomaar zien wandelen in je dorp, dat is toch wel heel bijzonder. En vandaar dus dat daar een volkomen destabilisatie van hun psyche dan plaatsvond, hè, op dat moment. En voor dat soort dingen heeft men maar één overmiddel en dat is een massaal overspel plegen. Dus als je de puberteit bereikt, dan maak je met één bepaalde man uit je stam een afspraak, hè, dat jullie papiesvrienden worden. En dat betekent dus dat jouw vrouw altijd zal ruilen met de vrouw van de ander, in geval van nood. Het eerste vliegtuig wat hierover kwam bijvoorbeeld, schijnt ook overal papies teweeg gebracht te hebben. Ja, helemaal vreemd. Hè? Ja, en het zien van een eerste motorboot bracht ook overal papies teweeg. Dat was dus iets. Nogmaals, wat wij zagen waren vooral de vrouwen, hè, die met afwerende handen voor zich uit, hè, dat papies blijven gillen. Hè. Waren de vrouwen die het initiatief namen? Het gebaar van hun handen. De mannen gilden ook papies, maar stonden daarnaast met hun benen te tandakken. Hè. En dat komt voort uit een soort angst. En om die angst te overwinnen? Nou, het komt voort uit destabilisatie. Ik bedoel, ze zijn uit hun kosmisch evenwicht gebracht. En dat kan je dan alleen maar weer recht zetten als je daar iets als een massaal overspel tegenaan gooit. Hè? Tegen iets zeer destabiliserends hoort iets anders zeer destabiliserend. En zo wordt overspel wel gezien. Ik bedoel, het huwelijk is hier betrekkelijk monogaam. Hè? Ik bedoel, de mensen die hebben een vrouw, bij die vrouw die blijf je toch wel. Je kunt twee vrouwen hebben, je kunt drie vrouwen hebben. Maar overspel wordt niet normaal geacht. Hoe is de man-vrouw verhouding in zo'n stam? Nou, de man dat is de beschermer. En de vrouw is het lastdier en het werkdier. Hè? De man heeft dus als taak, heeft een oorlogstaak. Dat wil zeggen, hij moet dus de gemeenschap beschermen tegen aanvallen van buiten. En erop toezien dat de vrouwen in staat zijn om de zaaggroep te halen. Dat de vrouwen in staat zijn om de vissen uit de netten te halen. Of te vissen met hun eigen ovale visnetjes in de rivier of in de zee. Het zijn de mannen die dus als wachtsoldaten dienst doen. Ze krijgen ook altijd het beste van alles. Als er wat gevangen is, zijn het de mannen die de beste vissen krijgen en het beste stukken vlees krijgen. Als er mensenvlees gegeten wordt, zijn het de mannen die de lekkerste stukken krijgen, zoals dus de biefstukken en de benen en zo. Het zijn de vrouwen die zich tevreden moeten stellen met de ribben en met de ingewanden. Kijk, daar glijdt weer een krokodil het water in. Jezus, van de knoepert. Dat is wel gelukkig. Maar gelukkig is hij wat verder weg. Ja, maar zij gaan toch een beetje. Zij maken toch ook een bocht, zie je het? Ja, ze zijn natuurlijk ook bang. Dus, door schade en schande wijs geworden. Wat verdorie is, hè? Weet je dat ik daar vroeger op joeg op deze beest, 's avonds? Ja? Ja, met een prauw ook, net zoals deze. En dan, als het donker was, scheen je met je schijnwerper, scheen je op zo'n krokodil die je dan vaag zag liggen ergens aan de kant. En die ogen van zo'n beest lichten op, hij slaat zijn ogen niet. Ze hebben het er ook over, we maken een bocht nu. We moeten weg hier. Heilige spek. Ja, en ik heb geen geweer bij me. Maar ga even verder, dan jouw wacht even. Nou, dan schiet je, ja. Hij is wel ver weg, hè? Maar hij zwemt snel. God, wat een onveilig gevoel is dat, zeg. Ja, maar wie weet, als je je hand in het water houdt. Wat ik daarnet deed, even mijn hand in het water houden. Eens trek ik hem terug. He, want je kunt het inderdaad niet weten, hè. Zo zijn er mensen uit hun prauw gesleurd. Of bij hun armen die eruit staken. Nou, je doet er niks tegen, hoor. Nee. Maar jij jaagde erop. Ja, en dan... als je dan raak schoot, en dat was omdat je van heel dichtbij schoot vaak het geval, vloog je toch nog het water in. En dan sprong je kroe het water in en die haalde hem dan uit. Want dan was hij nou, zwaar gewond doorgaans, hij schiet op de ogen, hè, dus in de hersen. En dan hakte ze met een bijl de kop verder in, de schedel in, en dan heeste ze hem in de prauw. We prauwen nog een aantal uren door, waarvan een groot gedeelte over zee. Dan varen we de jungle in op een smal riviertje, de Ewa. Hier heeft Willem zeer spannende uren beleefd in 1958. De Ewa leidt langs het dorp Otjanep. Een zeer woest dorp in die jaren en ook nu nog. In januari werd er een grote oorlog gevoerd waarbij 2 doden vielen en 24 mensen gewond raakten. Willem valt stil in de prauw en je ziet aan zijn gezicht dat herinneringen bovenkomen. De rivier blijkt geblokkeerd door een omgevallen boom en we moeten de laatste 2 kilometer naar Otjanep lopen. Als we daar aankomen, vluchten de vrouwen en kinderen de huizen in en mannen met speren en pijlen en bogen komen ons onderzoekend tegemoet. Bettekam, die meegekomen is, stelt zich gerust. Er lopen een paar naakte mannen rond, waarvan er 1 een broek aantrekt. Er is vrijwel niets veranderd, zegt Willem. Alles staat er nog zoals het was. Het mannenhuis heeft een centrale rol gespeeld in Willems angstige ervaring. We hoeven niet lang te zoeken. Het staat er nog. Hey, dit is een ander mannenhuis, ja. Maar op dezelfde plaats? Nou, weet je, het zag er ongeveer hetzelfde uit. De plaats moet hetzelfde zijn. Het verschil is dat de palen waarop het staat, ik bedoel, ze hadden 1,5 meter hoog of zo, die waren toen 1,45 meter hoog. Uh-huh. En natuurlijk lijkenstellingen ervoor. Hè? En het verschil is ook dat je in de verte geen dreigende drums in het bos hoort. Nee, dat is inderdaad een heel groot verschil. Het gekke was, we hadden dat, als we hier kwamen, nog nooit gehoord. Behouden ze die ene keer. Nou, je ziet zelf op dit moment, het dorp is vol met mensen. He, we worden voorkomen omsingeld door een hoop mensen. Het heeft ook een bepaalde geur, he, van al die mensen hier. Ja. Toen we hier aankwamen, viel juist het tegenovergestelde op. We waren dit gewend. He, dit soort ontvang. God, nodig, hier word ik gebeten, wat even. Jezus. Enorme horstel bijt me in mijn poot, hè. Jezus. Maar... is weg, hè? Ja, dat had je vroeger ook altijd. Maar ontvangst toen was gedecideerd cool, als ik dat zo mag zeggen. Er waren misschien 2 of 3 mensen aanwezig die ons vaste plek wezen in het mannenhuis. In het mannenhuis was ook niemand. Vroeger als we daar waren was het altijd gezellig om vuurtjes heen, weet je wel. Dan lagen er een stel koppen. Er lag geen kop, er waren geen vuurtjes aan. Alleen waren wij dus daar en ons werd verteld, ze zouden wel terugkomen en ze gingen weg, toen was er niemand meer. Toen was het dorp verlaten? Toen was het dorp helemaal verlaten, ja. En jullie zaten daar met je instrumenten? Wisten we met z'n 4 of 5 en dat wisten we helemaal niet natuurlijk aanvankelijk dat het dorp helemaal verlaten was. En we dachten, ze zullen wel thuis zijn of zo, ze zitten in hun hut, hè. Maar niks ervan. En toen is eindelijk Akniu was onze politieman, hè, en zo'n beetje ook tolk. Akniu die zei, nou, ik ga toch eens kijken. Het is toch een beetje anders dan anders, want ik hoor dat verre gedrum. Dat is er ook niet normaal. Dan zijn ze vast en zeker zijn ze een feestje aan het houden in het bos. Toen zijn jullie het mannenhuis ingegaan. Zijn we het mannenhuis ingebleven. We waren er al in. Laten wij er ook even in lopen. Ja. Een trapje, ja. Trapje op. En nu op hele dunne balletjes lopen. maar mijn voet zo tussen wegzakt. En hier is het mannenhuis. Meter of 15 lang, Willem? Ja, dacht ik, hè. Ja, dat komt er ook wel overeen met de grootte van het mannenhuis waar wij toen in waren. Je ziet hier, zag net een vuurplekje. Ja, daar is een vuurplekje. Oh, ja. Dit is een nieuw, hè, dat is duidelijk. Is het de bedoeling dat we, hier gaan zitten? Ja, als je even wil, maar... Nee, ik bedoel, wat gebeurt hier normaal? Normaaliter is dat je hier inderdaad eventueel wat kletst met deze, hè, met deze mensen, dan gaat zitten. En wat ik dan altijd deed vroeger was, zocht een plek uit voor mijn luchtmatras. Blies dat op en dan had je tenminste al een goede plek, maar hè, een beetje afgezonden. Maar toen die keer, wat ik zei, toen was er dus niemand. We hadden onze zaken wel hier allemaal binnen gehesen. En we hadden onze bedjes opgemaakt. En we dachten, hè, nou ja, als ze vandaag niet komen, komen ze morgen wel. Medicijnen, alles had je bij je. Alles was hier binnen. Toen kwam de politieman terug. En toen was het schemerdonker, kwam een totaal oversturen Agnew, kwam weer naar binnen geklauterd. En die had het niet meer. Hij was voorkomen in de war. En moet weg, zei hij. Nou ja, ik bedoel, wat is er aan de hand, hè? En dat ging in het Maleis? Dat ging dus, onze conversatie was in het Maleis, ja, Agnew en ik. Nou, en toen zei hij, hoor, ja, dat hoorden we al uren, hè, dat gedrum. En toen kwam hij wat even tot rust en zei, we moeten alsjeblieft moeten weg, want anders zijn we over een paar uur dood. Wat? Anders zijn we over een paar uur dood, Toewan. Ik bedoel, op dit moment wordt iets klaargemaakt in het bos. Dat is Sago. En met deze Sago worden wij vannacht om 12 uur opgegeten. En om 12 uur worden we ook geslacht. Dat is de tijd als de maan opkomt. En dat is de tijd dat wij zullen worden gedood. De hele groep. Kop gesteld. Ja, dan word je gesteld. En er was geen hou aan. Ik bedoel, Agnew die was volmaakt van de kook. Nou, en wat zat erop? Eigenlijk niks anders dan te bedenken hoe we weg konden komen. Ik bedoel, we waren omsingeld door 1000 man. Ze zaten dan weliswaar achter de huizen in het bos. Ze waren het een en ander te prepareren. We hoorden ook een vage zang, hè, in de verte. Hetzelfde soort gezang als je gisteren hoorde. Waarom was die stemming zo omgeslagen? Want je was hier toch al 4, 5 keer geweest om injecties te geven? Begrepen we niets van. Maar goed, de eerste prioriteit was inderdaad, als Agnew, die zelf een paper was uit Mimica, deze mensen wel begreep. Als Agnew meende dat het noodzakelijk was om te smeren, dan was het beter om dat inderdaad, hè, dan ook maar te doen in eerste instantie. En dan naderhand te vragen waarom en wat de rationaliteit daarvan was. We waren dan ook met achterlating van al onze bagage hem gesmeerd. We zijn, het was pikdonker op dat moment. We zijn de palen naar beneden gegleden. Niet via de trap? Niet via de trap. Nou, die trappen waren dus inderdaad van die stokjes, weet je wel, met inkepingen. Nee, we hebben ons laten glijden langs de achterkant van het huis. Er was wat begroeiing, hè. We hebben ons één paal laten afglijden tot in de struikjes. En zijn toen met een boog door het struikgewas, half rennend, half sluipend, naar onze prouw gegaan. Zo snel als het op die manier kon. Hebben onze prouw in het water geduwd. Jullie werden niet in de gaten gehouden, kennelijk? Jullie bedoel, niet tegengehouden? We werden niet tegengehouden. We hebben verschrikkelijk geluk gehad. Ja, maar niet, het was pikdonker. Dat heb je dan zo. Het was 6:30, misschien 6:45 op dat moment. Dus het begin van de nacht daar, nog geen maan. Pik en pikdonker. We duwden onze prouw door de modder heen het riviertje in. En wat dan eigenlijk nog nooit gebeurd was, ik trok aan het koord en de motor die sloeg meteen aan. Dat was natuurlijk aan de ene kant een verschrikkelijk geluk. Aan de andere kant wisten nou ook de Papua's in het bos dat we smeerden, dat we weggingen. Ja, hij moest toch aan, de motor. Ja, hij moest toch aan. Dus, en dan moet je nagaan, dat riviertje, heb het nou gezien, in het pikdonker. En wij konden al niet verder omdat er hout was, weet je wel. Het hout was er dus heel frequent, hè. We hebben het klaargespeeld om uit dat dorp te komen. Door dat smalle riviertje heen. Zonder beschoten niet vast te worden. En dat komt. Ik bedoel, en op het moment dat we het laatste huis achter ons hadden, ja, kwam er regen pijlen achter ons aan. En een geschreeuw en een gegil. Toen hadden ze dus in de gaten dat we weg aan het gaan waren. Waar ze ons achterna dat we weg waren. De richting van de motor uitgerend. En vanuit een bocht in de rivier ons met pijlen beschoten. Dat was een enorme misser voor hun. Ik bedoel, ja, ze zagen ons niet, hè. Nee. We hadden nog één pijl hadden we in onze prauw toen we aan zee aankwamen tussen de haakje. Maar ze hebben ons dus inderdaad gemist. Sommigen die pakten hun prauw, die daar ook op de kant lagen. Maar ja, die waren niet opgewassen tegen de 7,5 horsepower motor. En zo zijn we dus inderdaad zwetend van angst, mag ik wel zeggen. Vanuit die donkere tunnel door het oerwoud. Hè, en dat was dat riviertje wat, waarvan de boomkruinen hè, elkaar reikten, hè. Zo hebben we de zee bereikt en we zijn de zee zo ver opgevaren als we maar dorsten in die prauw, hè, met een buitenboord. En zijn toen richting Arts gevaren. Waar we de dag daarna aangekomen zijn, met ons verhaal natuurlijk. We begrepen er niks van, hè. We begrepen er absoluut niks van. Maar ja, en toen had Agnew zijn verhaal inmiddels gedaan. En wat was er nou gebeurd? Er was een wraakactie aan de gang. En die vraag die was niet persoonlijk gericht. Maar net zoals het hier is in oorlogen tussen dorp met dorp, was er een aantal wraakdoden dat gehaald moest worden bij blankhuidigen. De eerste acht blanken die nou het dorp zouden bezoeken, moesten eraan geloven. En dan namen ze in dit geval het begrip blank nogal erg ruim. En in dit geval zou mijn hele patrouille eraan moeten geloven. Inclusief Mantkin van die dus die bepaald blank is. En dat bleek dan achteraf het gevolg te zijn van het doden van een aantal van hun eigen stam. En ja, natuurlijk ben ik er achteraan gegaan. En het bleek al ras dat er toch iets geheimzinnigs omheen zat. Ik bedoel, toen ik mijn verhaal dus deed bij de bevoegde functionarissen, toen werd me al gauw duidelijk gemaakt dat ik er beter niet op door kon gaan en zo. En nou, je gaat er natuurlijk toch op door een beetje en je probeert toch uit te vinden. Maar het was me wel te verstaan gegeven dat ik hier niks over mocht schrijven en verder niks in het openbaar mocht zeggen. Maar feit is dat een ambtenaar die ditzelfde dorp bezocht, nadat wij er al een keer of 6, 7 geweest waren. Een ambtenaar die het niet kon zetten dat het een dokter was die het eerste met zijn patrouille in al deze dorpen kwam. En niet het binnenlands bestuur eigenlijk. Die was er ook naartoe getrokken naar de dorpen. En die had een vijandige bevolking ontmoet, volgens zijn zeggen. Zo vijandig dat hij geen andere kans zag om weg te komen dan met zijn bewapening enkele mensen neer te schieten. En dat schijnt dan inderdaad echt gebeurd te zijn. Voor de kust van Otjanep sloeg in het begin van de jaren 60 een kano om, waarin onder andere Michael Rockefeller zat. Hij zwom naar de kust en is aan land gegaan. Daarna is nooit meer wat van hem vernomen. Zijn vader, de Amerikaanse miljardair Rockefeller, financierde enorme zoekacties met inzet van groot materieel. Heel Otjanep werd ondersteboven gehaald omdat men vermoedde dat de Otjaneppers hem hadden gesneld en opgegeten. De Otjaneppers zwegen als het graf en nooit is duidelijk geworden wat het lot van Michael Rockefeller is geweest. Nog steeds is het een uiterst gevoelig onderwerp in Otjanep en kunnen de gemoederen hoog oplaaien als iemand over Rockefeller begint. Toch hoor ik in de buurt van Otjanep wat er werkelijk is gebeurd. Hij is inderdaad door de Otjaneppers gesneld en opgegeten. De Otjaneppers hebben dat direct na de daad trots aan omliggende stammen laten weten. We hebben een blanke gesneld. Maar toen de grote zoekacties op gang kwamen, werden ze bang en zwegen ondanks alle pogingen die zijn ondernomen als het graf. In het mannenhuis ontmoeten we oudere mannen die bij die snelpartij aanwezig moeten zijn geweest, maar we kunnen daar niet over beginnen. De man die Rockefeller gesneld heeft, was het oorlogshoofd van Otjanep. En die is 2 jaar later in een hinderlaag gelokt en doodgespeerd. Dit was jouw ervaring op grond van jij een brief geschreven hebt aan ons. Ja. We hebben Van noord naar zuid, oost naar west, althans een deel west midden, Nieuw-Guinea gereisd. Om in deze mannenhut, weliswaar een verbouwde, maar op dezelfde plaats, die ervaring nog eens een keer te beleven. Wat is jouw indrukgevoel? Ja, dat is een heel ambivalent gevoel. Hè? Ik bedoel, aan de ene kant, ja, als ik hier ben, dan herleef ik toch wel weer de geweldige opluchting van toen we daar eindelijk aan zee aankwamen. Hè? Ik bedoel, het gevaar was dus inderdaad buitengewoon groot dat het verkeerd afgelopen was met ons. En dan hadden we inderdaad, hè, die sago gekregen. En daar waren we inderdaad erop gegeten. Hè? En dat is dus heel moeilijk om je dat te realiseren. Hè? Want als je dan op al die tournees bent, ik bedoel, ja, je maakt elke dag gekke situaties mee. Maar dat het nou echt verkeerd gaat aflopen, nee, dat... Nou, je houdt toch eigenlijk niet de rekening mee. He, je rekent erop je voorgaande ervaringen. Het is altijd goed gegaan. Waarom zou het ineens verkeerd gaan op die manier? Hè? We varen terug vanuit Otjanep naar Bazim. Van daaruit zal ik alleen terugreizen naar Jayapura, omdat Willem nog 6 weken in Bazim blijft om Toon van der Wouw en 2 dorpelingen een korte medische opleiding te geven in een mobiel laboratorium, zodat ze straks zelf in een vroeg stadium ziekte als cholera, TBC en malaria kunnen onderkennen. We treffen Toon aan terwijl hij met een baby speelt. Hij heeft 5 kleine kinderen in zijn huis genomen, waarvan de moeder dood is of zwaar ziek. Een zware belasting, zo'n gezinnetje, zegt hij. Ja, hij heeft honger, hij wil wat eten. En dan krijgt hij een banaantje en een beschuitje. Ja, hongerleier. Hongerleier. Oei. Eten klaarmaakt. De terugvlucht vanuit Bazim gaat in een kleine 4-persoons Cessna. We vliegen via Agats, omdat daar een vrouw moet worden opgepikt met een gebroken schouder. Die heeft ruzie gehad met haar man, hoor ik ter plekke van een Amerikaanse non. Haar man nam er een 2e vrouw bij en dat wordt dan altijd ruzie met de 1e vrouw. De ruzie bleek nogal hoogdravend, omdat die 2e vrouw zijn eigen schoondochter was. Toen ze niet ophield met protesteren, heeft hij erop ingehakt en is haar schouder op 2 plaatsen gebroken. En dat is gecompliceerd en moet dus in Jayapura behandeld worden. Ze is nog nooit buiten de 2 rivieren geweest waar ze is geboren en opgegroeid. Angstig zit ze achter in de Cessna, ogenschijnlijk zonder pijn in haar schouder. De goden van over de rivieren nemen haar nu tot zich en ze wordt er in een grote vogel naartoe gebracht. Als het vliegtuigje op het gras van de startbaan snelheid maakt, heeft ze het niet meer. Ze doet haar hoofd tussen haar knieën en schreeuwt van angst. Zo blijft ze de hele 3 uur durende terugvlucht zitten. Als ik probeer haar over te halen naar buiten te kijken, werpt ze een blik van 1/2 seconde in de wolken en duikt weer tussen haar knieën. In Jayapura wordt ze opgehaald door een Nederlandse non. Voor het eerst van haar leven stapt ze in een auto waarvan ze de functie niet kent. En ook ik kan meerijden naar de stad. Zo'n 30 jaar geleden leefde ze nog in de steentijd. En de streek waar ze woont ademt nog steeds die sfeer. Nu, ineens, zit ze in een auto die wegrijdt. Ze kijkt me aan, zonder angst, maar met zo'n totale verbazing die ik nog nooit in ogen had gelezen. Techniek, Ad Vink, Erik den Braber, Willem Roosing en Eddy van der Kaai. Samenstelling Ton van der Graaf, uiteraard met veel dank aan Willem Visser. Als u een cassette van deze uitzending wilt hebben, maak dan 20 gulden over op Giro 444600 ten name van de VPRO in Hilversum onder vermelding van Het Gebouw, Nieuw-Guinea. Dus 20 gulden op Giro 444600 ten name van de VPRO Hilversum onder vermelding van Het Gebouw, Nieuw-Guinea. Aanstaande vrijdag is het laatste marathoninterview van Het Gebouw. Dan praat Jan Haasbroek non-stop 5 uur lang met de voormalig staatssecretaris van de Rijden. Het gebouw begint vrijdagmorgen om 7 uur.